أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیتونه د سورۃ سبأ د څلور دیرشم آیات څخه شروع پر اته دیرشم آیات باندې دا ختم شو. د دې ربط ته ما قبل سره په دې کې دي چې زموږ دا تیر درس چې و د هغه پای پر دا آیات باندې ولاړو چې لما رأوا العذاب څخه چې راوروسته شي وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا ولموږ به د دوی په غاړو کې توقونه ور واچوو ول دا نو هم د دوی د عمل جزا ده او دوی چې عذاب وویني په دغه آیات کې بره دوی به خپله پشماني پټه کې ښکاره کوي خو بیا نه خو سر یې خلاص چې ملامتي خو په ما کې ده اګر چې دوی یو پر بله خبره سره تاوانول. یعنی خلاصه د خبرې یې دا چې د تیر درس په پای کې د کفارو عذاب ذکر شو چې و دې ته به الله تعالی عذاب ورله راورکړي هغه به هم توقونه و غاړې ته ورواچي. دا نماز یو نمونه وه د عذاب ابتدا ده دغسې ده چې غاړې کې دغسې ته وقور واچي نور خو نه هغه وورو مارانو لړمان هغه خو نو بیخي ډېر دغه عذاب چې هلته ذکر شو کفارو د دغه عذاب څخه انکار ځکه کاوه دلیل یې وایه هغه یې دا ویل و نبی علیه السلام ته بره ویل ول ګوره د مثال په تور زه دغه نه اوښان لرم دغه نه زامنان لرم ستا اوښ چا لیدلی دي ته لس اوښه نه لرې دوه ونه لرې یو نه لرې مانا نبی علیه السلام مالدار نه و غني نه و باغ دې کومه دی جایداد دې کومه دی زامنان دې کومه دی په ما څړه زامنان پسې دي دغه نه مې دنیا ده نو چې په دې دنیا کې الله درته بیا کړی د آخرت عذاب ما ته نه راکوي ولي یا خو ګر سره ستا نه آخرت چیرې و خو دا خو ته وایه ته و په دا قرآن کې وایي خو زه نه تا منم نه قرآن منم پرون خبره تېره سوله چې برل دا قرآن و دا تېر کتابونه هم نه منم او بل که چیرې بل فرض قیامت را هم شي د آخرت سوال و جواب هم شروع شي هم زه درته بالا یم چې خدای پر دې دنیا په ښه سترګو راته کتلي دي هلته هم پر ګران یم هلته هم حور و غلمان ستا نه دي زما دي نو یعنی کدای شي د دې په خبره پوهېدلی یاست. یعنی کفارو ته چې د عذاب ذکر وسو دوی په مقابله کې څه ویل ول عذاب موږ ته الله نه راکوي ولې نه راکوي ول خو نشته نو که بل فرض یې هم خدای دلیل دی چې دلته زامن راکړي چې دنیا راکړې ده لکه څنګه راکړي هلته هم ذکر ګران یم. یعنی دا دنیا مال و اولاد دا یې دلیل ګڼي چې نو سړی خامخا پر الله ګران یې باره دا شیان ورکوي که پر ګران نه وي پر الله باندې دی کرامت و عزت ونه لري دا شیان نه ورکوي دغه دلیل یې وایه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دې کې حزن پېښ شدی چې دا څه جهالت کې هم دا تړلې ده. د دې دنیا مال او اولاد د دې دلیل ګڼي چې په آخرت کې کامیاب یم. او بل منکر دي خو اول وایي سره نشته نو او ما دونه دلایل ورته وویل و دې ته د الله د طرفه څخه نو پیغمبر ته حزن هم پیښ شو او د دې دغه د خرګري دلیل هم تشي واورېدې چې دی دغسې دلیل وایي. که ته دا دلیل نو چې دی دوی چیرې ویلی دي په قرآن کریم کې په سورة کهف کې چې دی هلته د یو دوه نفرو قصه الافات ذکر کړې ده. دوه انډوالان دي، دا یو یې کافر دی، مال و دولت و باغونه لري، ولله دوه باغ ورکړی، دا بل یې بیا مؤمن و مسکین و. نو دا مسکین ورغلی دی، دی په خپل باغ ګرځي. هلته په سورة کهف کې په هغه څلور دېرشم آیت کې داسې وه، قل انا اکثر منک مالا و اعز نفرا. دا مسکین چې په پسې دی پر ګرځي، بادای ول زه درته په مال کې هم ډېر عزتمن یم او په اولادو کې مې هم نفر درته چې شي زیات دي. نو داسې یو ښه جاه و جلال الله را کړی دی. دا خو یوه خبره ورته وکړله، پسې د قیامت په باره کې ورته وژغېدی. روان دی مان الله کار موږ ته لاسونه د شانې ولي په خپل باغ کې ګرځي، دا بل خرکۍ خو مسلمان دی، مؤمن دی، و هغه سګر دی. براوی وما اظن الساعه قائمه، دا بیالته چې دی په سوره کهف کې شپږ شم آیات دا بیالته چې وما اظن الساعه، برای زما خو ګمان نه راځي چې قیامت راشي. وما اظن الساعه قائمه، او خو قیامت ستم. ولئن رجدت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. والكبل فاز بام قامت رالي زدا لو تلا وحزرت والفيش ولم لاجدن خيرا منها منقلبا. برال ترداغ باغ ودرجا زمان بعد تدرداغ لا شج بن جاله تبغى تدرداغ لا ش اغ منقلب اغ زايد ورزيدو بمدرداغ لا شي ګور هغه نمونه هم چې رسوی ده چې د کافر بسته هغه دلیل دی چې دلته خدای پاک ښه ژوند را کړی دی، اصلي ښه ژوند دی. د نبی علیه السلام خبرې یې ردولې. نو دلته دوې خبرې سره جوړه شوې، یو د پیغمبر زیرول شول او بل چې دی دا خبره شوله چې د نبی علیه الصلوة والسلام د دلایلو چې انکار وکړي چې زه قیامت نه منم اور د عذاب ورسره نه منم، زما دپاره نشته عذاب ده. نو الله د نن په درس کې د دغه دواړو خبرو تلافي کوي، پیغمبر ته تسلي ورکوي چې دا نو کوم ته یوازې ته یې چې و تاته کافر دغه وایي چې ستا خبرې زه نه منم، زه دا قرآن چې زه نه منم، عذاب زما دپاره نشته. دا خیاو تسلي ورکوي چې دا هر نبي دا خبرې تېرې کړې دي، پر ځان بیا ډېره یې نه. دا یو لک څلوېښت زره پیغمبران چې راغلي دي، د هر یوه سره دغه کانې سوي دي، معنا دا قوم دغسې ورته ویلي دي. دا یې تسلي شوه نبي علیه السلام ته، چې د ده حزن هغه ته یو درملنه وباکي ورله رواح کړه، یو علاج د هغه یې وکړي ډاډه ورکړي. بل دا د کفارو خبره وردی چې د دې دغه خبره غلطه ده چې پر دې دنیا کې چا ښه مال درلودي ښه زامن یې درلوده په آخرت کې هم ښه دي. دا مال و دا شیان د دې دلیل نه دی چې شریف خدای ګران یې. دغه مضمون دلته نن بیانېږي. بس فرمایي، اول تسلي ده د نبي علیه الصلوة والسلام دپاره. هغه تسلي دا شې ده، وما ارسلنا، الله وایي موږ نه دي لېږلي، فی قریه په هیڅ یو کلي چې یو کلی د کلو دي چې الله رسول ورلېږل دي ګرده یاد دي. وما ارسلنا، موږ لېږل نه دي کړي، فی قریه په هیڅ یو کلي کې، من نذیر، هیڅ یو بیرونکی رسول. دا رسول خو د دغه دپاره دی چې خلک وبیري. هیڅ یو رسول مو نه دی لېږلی په هیڅ یو کلي کې، مو نه دی لېږلی الا خو بیا داسې ورسره شوی ده. قال، چې ویلي دي مترفوها، مترفو هغه خوشحاله خلکو، خوشحال هغه چې د مسافر ژوند یې برابر خو بره خوشحاله نو هغه نعمتناک خلقو مترفو هغه چا ته وایي چې پر هغه نعمتونه را کوټي نو چې ویلی دي ودته مترفو ها هغه متنعمین چې موږ خانان بره بولو نو هغه خوشحاله او هغه خانان او دولتمونه یې هدا دې کړي. دسی ورته ویلی دي چې انا بشک موږ بما په هغه خبر او کتاب ورسلتم چې تاسو را لېږل شوي یاست به په هغه سره کافرون، موږ په کافرانې دا موږ نه دغه د اسلیسي مخته پروت دی. رب العالمین وایي چې هر کلي ته چې ما کوم رسول لېږلی دی چې خلک وبیرو، اول دواره سر دنیا داره جدي خانه که اول د حق مقابله کوي. دا یې دستور و قانون دی. شاز و نادر نو یو ځای نه یادوو چې سړی به ام خان یم بیا د حق بغل نیولې. دا بیخي شاز دغه د الله تعالی کرم دی. مطرف هغه چا ته وایي چې ژوند یې اسوده یې خوشحالي. دغه متنعمین خلق د اسلام یو حکم پر دوی ښه نه لګېږي، خامخا یو شی له بهره کوي، دغه په خلاف باندې دی درېږي. نو الله پاک وایي ما نه دی لېږلی فی قریه کې په هیڅ یو کلي کې، معنا یو کلی د کلی را واخلي من نذیر هیڅ یو بیرونکی و رسول الا خو بعداس ور سره سی وی قاله چې وی دې مترفوها اغه متنعمن و خوشاله خلقو هاده دغه چا دغه کلی اغه څنګه خبر ورته کړ دی ول ان مر بما په اغه خبرو ورسلتم چې تسرا لجل سی اس ای رسولانو به په اغه سره مش په اغه سره کافرون منکرین یو مجه نه منو واخی خپل خبرې مو تی لکه استاد کتابو خبرې ملاسه ته د دنیا وګره ګرد دنیا پر کوم خواره وانه ده ته پر کوم خواره وانه او لنو مثال کړی دی وای د وطن ووزه د نرخه ما وزه وسمه ته د دنیا څخه کزان بس هم د کفارو قانون به منی نخ ور سره وړي دا د لیندر ته وای د قران په مخابله کې درته وای ستا خبر نه من غو ټول دا خبرې کړی دی دا رب العالمین و نبی علی السلام ته یو نمونه ښه شول چې ته خو اخیری نبی یې یوازې ستا سره دا نه دی ما چې ګرد نه بیان جوړ دي دا ور سره سی وي خانه کا د مخابله کې درې دلی دی خامخای د حق مخنی ولې دی دا یو خبره د جه خانانو الا پاک نقل کړل پسې وقالو او دې د شهم ورته ویلي چې دا خانانو او جنبیان او رسولانو ته ول نحن مج اکثر او مج ډیر اموالا ازري مالنا هرڅه زما مالو ته وګوره دغه نو خو خدای ستل کې درکړي رسولانو ته ویل او نحن مج اکثر او مج بخ ډیر اموالا ازري مالنا او اولادا ازري اولادنا وما نحن او مج نی بمعذبين عذاب دا د شدگان معذب عذاب پکړ مشت عذاب د کني خوراک کول کیږي چې خدای ما ته عذاب راکړی نو پر دې دنیا دادونه زامن ولې راکړي دي پر دې دنیا دادونه جاه و جلال ولې راکړي دي خو ته زما مخ ته وګوره لکه د ګلګلاب تاسې تازه دي ژوند ته مې وګوره لکه د جنت تاسې ژوند دي ښځو ته مې وګوره ته بیا واته وه اوس بیا دوژخونه تا راته ودر نو خدای پاک دلې ما ته عذاب نه شي راکوی که زه پر خدای ګران نه وای خو دلې بیا عذاب راکړی وای ستا ژوند دلې هم دغسې ترنګلی ژوند دي دغه رقم په نه په تش نس ګرځي دغه رقم په دا خواره جامه ګرځي په آخرت کې دغه شی دغه رقم دغه دلیل وو د خپل مال او اولاد د دې دلیل ګرځي په آخرت کې نشي یی نو زما ژوند برابر دی نحن مر اکثر ډیر اموالا ازري مالنا و اولادا ازري اولادنا وما نحن او مر نی بمعذبين مر عذاب د شدگان نشي مش ته عذاب راکول کړي مش ته عذاب ولې راکول کړي تر دې ځایه پورې الله تعالی و نبی علیه السلام ته تسلی ورلره ورکړ چې ته دغه د مکې خلک هم تاته دغه خبرې کوي عین دغه خپل مال او اولاد درته دوري ویسته کوي او تاته وایي ستا قرآن نه منو نو ته خو د هر نبي سره سي وي خو دغه دوایاتو کې دا الله ذکر کړی چې دا نو کوم دا یوازې تا دا غم تېر کړی دی نو حزن به نه کوې دغه د علامه سره غم دی د رسولانو چې کوم عالم دی د انبیاو چې کوم عالم دی پر دغه عالم د نبیانو دغه خواري کې سي وي او دا خبرې د خلکو ګالي دي مګر هو د دې خبره خو نو پاکه ده هغه دغه د شرماته نو خدای مال را کړی دی معلومدار پر ګرانیم اولاد چې را کړی دی معلومدار پر ګرانیم نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم دی ته یو ځوان زوی لري پر نبی علیه السلام یې د ډېر زد نوم د ابتر یې شي ابتر و هغه چاته ویل کیږي چې د ده لکۍ پرې معنی چې یو لکۍ شی نه لري د اولاد ګواکې د سړي لکۍ د کنیا سړی خو لکۍ نه لري خو د ده اولادونه ګواکې د ده لکۍ ده په پیسې ده و نبی علیه السلام ویل اولاد یې کوم یو ځوان زوی نه لري یو دانه زوی خدای درکړی هغه درې هغه ابراهیم او قاسم ده چې هغه خو په پښیمانۍ مړ شوی دی ځوانان نه لري لشکر نه لري چې په ونازیږ دغه دلیل یې وایي نو الله فقط دې د خبرې را دور کړي چې نن په ما په اولاد نه زیږ ما په دامل نه زیږ قلت د څه ورته وایي دغه د مکه او مشرکان ته ورته ان به شک رب زماره یا بصوتو دی پراخوي الرزق رزق لمن وهغه چاته شاو چې د الله تعالی ورته خوښ شي ويقدر او الله تعالی دا رزق را اندازه کوي را لږی د هغه چا د پاره چې خوښ شي دا د الله تعالی د مشیت سره اړه لري دا د نیک بختی سره اړه نه لري چې سړی پر الله ګران نه مال ورکړي دا الله چې اراده سو د خپل حکمت په دې کې حکمتونه دي واغه ته مال ورکړي چې ادا الله پاک اراده سو د هغه مال چې لري ځنې وایي ورته کوي دا خپل الله سره په دې دوار کې د الله حکمت الله خپل نظام چلی د دې مطلب دا نه دی چې د دنیا دار پر خدای ګران دی د دنیا ثوان چې وکي دا پر خدای نه دی ګران دا د ګرانښت معیار نه دی نو دا څه ورته وایي چې رب زما رب یبسطو پر خوی الدرس قریس لمن واغه چاته یې شا او چې د الله ورته خوښ شي و يقدر او څنګه د غرسک چې د الله ورته خوښ شي ته هم دغه دی منی شا او معنا ور سره را وګرځي او څنګه یې دغه چاته پاره چې خوښ شي او دا د یو حکمت د فار دی كثرت حكمت يدي الله هو ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولكن دون خبر ده. اكثر الناس اكثر خلق خو لا يعلمون علم نلد فرداغ حكمت وباني شداد حكمت قربنياتي دا دنيا چل ولغاري نظام دي الا فرجا امتحان كي دي اغت ندي متوجه دي باكلي سداد جي دجل بوجي ز خداي باني گراني تا ورت دغس خبر وك ور النبي عليه السلام كي رسول طول تور تو دا ايات ساته بمقام شو دغس ورتوا خبر وس ملا قاری پدا دلائل کی چمر دلائل وایو کی ساغوج کی بجز دکڑی برائے ولدا دلیل یو قسم اینی دی یو لیمی دی ولکد معلول دلیل وو ور سفر علت بانگی برائے ولدا نو کم دلیل بولی برل اینی بولی او کد علت سفر چا ور سفر معلول نو لیمی بولی سم مطلب دی یو سړی چدی بدن گرم دی بارا چبل سو کور دا تب چو گوری براوی دا سړی چې دی دا اخلاق تل ته خراب چې باکین کی هغه د انسان څور اخلاق چې چې بلغم دی سپرا د سودا د وینه ده وای دا خراب سی دی اوس په تبه پر راپورته شوی ده د تیب څخه ولاری تب خو معلول ده علت توار لی برال ته په بدن کې خرابې موجوده ده چې دی لته چش کی دلته دا تبه د ته پیښه شوی ده نو یو سړی تخیج د ټوخه څخه د زیګر خوش معلوم کی چې دا سړی په زیګر کې مشکلات لري نو ځکه دا تخیج ته کیش ګوره د معلول علت توار لی گای گای بیا یو سړی دا رقمی ظاهر نه تخیر ته بیانې راسته به تکشنې په ماسه سوی په دا ګړې کې جوړې ته به په پرنا به زلاس کشې دې فکر وې براوي په د اخلاق خراب کې ته به جمز شو هم کېږي دا یو علما شامل اته به برای چې تخیر یو وخت تخیر جمز درې براوي و په خدای دا غره کم یم ګوره شان ظاهر نهسته الته علت ثوار به علت چې په ذاتي برای دا شان ګرځو سره بیان دا لري دا لري دا لري و دا نو دا د استدلال دوه قسمه دي ګایده معلول علت ته سړی ځان رسی په استدلال کې ګایده علت معلول ته ځان رسی په استدلال کې دلته ډیره ولا عرص ولا برای دغه مال د اولاد دا یې دلیل کې د جده لپاره چې پر خدای ګرانی دلیل یې نه جوړ کې او خدای یې علامی دی نو کالته په باطن کې زه پر خدای عزتمن نه وای پر ګران نه وای نو ولې به دا شان را کولای دغه شان چې مال اولاد زما سره سره پر دې ولاړ ولاړ ولاړ کې نه خبره ته ولی چې پر خدای ګرانی الله یې دغه دلیل ور غلط کې چې دغه ثانه کې سره تړلې کې چې کله سړي سره مال اولاد وبار په خدای ګران دي دا د یي اني وو خراب دي وس یمه دلیل ترازي یمه دلیل به ادا دي چې باره وا چې د مال اولاد لرم دا زری عدد دي چې په خدای پاک میګران کې الله وايي مال اولاد د جې سبب ام نه ګرځي چې دا د تاب خدای ګران کې یمه د دې جم غلط اني دې غلط دي معنی اوغه من چې خبره ته په جزا کې مفسرین کړی ده چې نه د معلول څه دلیل نه ولا شي چې مال اولاد په حال سره موجود وي نو معلومه ده چې په باطن کې په خدای ګران مال دا غلطه ده دا ما ده حکمت مخ یو چاته دنیا ور کوم د چاته اخلم چاته اولاد ور کوم چاته اخلم دا پر اغنه ده بنا شو ما باندې چی شي پر ما نو ګران نو اني د لیلی ور غلط د دې خو بیا چې انو زما له اولاد درم دا مال اولاد می زریعه ده کی چې خدای به می ګران کی معنا دا به علت اغه معلوم سلام دا خبر مخلات دا اوس په آیات کې وای نو درده لا یعلمون شرالو تر دې ځای پورې مو دلیل اني ور خراب کی وسی جمی ور خراب کی و ما نجی اموالکم معلوم استاسی ولا اولادكم ندى اولادنا استاسي بالتي ده التي خو موصول دي ده مؤنث سفر ما ده جسر موصوف مؤنث دي جماعات يعني بالجماعه التي ده استعمال اولاد ده اغه جماعات ده ندى تقربوا ترانيجي كم تاسي عندنا فنيزم زلفا فرانيجي كول سر ده زلفا ما فرج مطلق تقربوكم ده بار مگر من غير باب هيدي باب ده غند دي لك أمهلهم رويدات كي مثال بتو لا غركم دينو شار رويدا مفعول متصل دي أمهل دفار خباب جلا دينو لك زي غركم ندينو مد زلفا معناه هم يجي كول دينو تتقربوا ده هم يجي كول دينو ده غد دفار مفعول متصل نو دسي واي ولا نجي أولادكم أولادون استاسي بالتي هغا جماعات دا التي شفتا شادا فارسو دا محزوك جماعات دا فار بالجماعة التي دا أغس جماعات دا لندا تقربو چرا نجي لكم تاسي عندنا فنيزم زلفا فرا نجي كولا سرفا جي ولا كرا نجي سي يعني دا علاك دا أغا دا فارا ندي لمدى جل إما أنا غلط فخبرك كداي سفا يدل أمراد فاري إلا من آمن نو دا نجی الا خو بیا جی دا غشیان چې د سبب د قرب دی من دا هغه چا د پاره امنه چې ایمان راوړي وعمل عمل کړي صالحا د نیکو دا د کافر د پاره سبب د نجیفی ولا کش ککیدی دا د مؤمن د پاره کیږي چې ایمان پر الله لري نو د مال بده او الله ته نجی کوي خو بده د خپل مال په اشاره واخلي مسکین ته بیا ورکړي د یو مریض درملنه به په وکړي یا به د مسافر یو وږي په مور خو دغه د سبب د قرب شو که نشي نو چې ته یې کافر مال درڅخه دي وایم ما خدای ته نژدې کېږم تا د خدای نور لېږې خو ته به یا رنډیانې راولې رخصیې بې نو یا به ډولو ډمامې راولې که یې بې یا یو بل د یو فسادو د یو خباست اډه به خلاصه کړي نو ستا به بل څه نتیجه راووشي. دا د مؤمن په باره کې که مؤمن دعوه وکړي چې ما دا مال خپل اولاد و الله ته نژدې کوي سیرې ولې خو په اولاد به جن زده کړي په اولاد به قرآن په یاد کړي د اولاد څخه به عالم جوړ کړي مانا سبب به داسې جوړوي خو الله اسباب به دی برابر کړي کدا اس په خبره اوس پیږي حتی کنور نه په خپل کور خو به دی د خپل په اولاد اخته چې الک المنز وکه الک زدا یک او در ولاړ سو تربیه دا خو د خپل په ځکه عبادت دی کنه دی نو دغه سړي د پاره سبب د قرب دی نو نشته که کفر قیامت نه مانی زمړي د رسول خبري نه مانی قران را دی و نه قران نه نه چیر کتابونه منم او داوا دا که چې دا ما خدای ته نشي کی دا د سره علاقه نشي کی الا مگر من هغه څوک امنه چې ایمان یې وړي وعمل او عمل کړی صالحا نیک شایسته عمل یعنی دغه سړی نو باره و چاته ورنږدې کوي و الله ته ورنږدې کوي دا د مال او اولاد یې نو کدای شي په خبره پوهېږي هغه یو دغه ده وایي نعم المتیه المال مال ډېره ښه سوارلي ده چې خپل دا بنده و خپل رب ته ورنږدې کوي انسان غواړي پر مال سپور دی پښه پښورې چیرې ځي و خدای ته ځي دا کوم چا دپاره د مؤمن دپاره دی چې دا خپل مال هر روپۍ مصرفوي خو په حق کې مصرفوي او په حق سر مصرف دی کېږي دی پر سپور دی یو یو قدم یې والا او پاک ته ورنږدې کوي نو دا ګمراه خو نه ورنږدې کوي د هغه دپاره ستا دپاره دا کار نشي کولی دا ستا مال تا به نور دور رخته بیا فاولئک لهم الله وایي فاولئک نو دغه خلک چې دا مؤمنان دي او دی مال اولاد ولری مالم د الله د پاره مصرفي اولاد هم و دغه د دین د پاره ګمارلی دا کسان چې له هم د پاره د دی جزاء بدله د اغضعف د دو چندی جزاء اغضعف بدله د دو چندی ده معنا د ته چدید ارش بدله د چند ولس چند ولر ورکینو ولی الحسن ته به عشر امثال هذا کنه ده یو حسنه اقل قلیل دا چې لس چنده د نقدې په پدغه وسره وشه د دې لپاره څو چنده بدل اعلی پاک ولرول کی حتی چې څونه اخلاص ډیریږي برای د حسنه چې ده د په اوغونه کې درجه کیږي چې اخلاص اغل ر اخلاص لس چنده خود چې ډیر شل چنده وي چې درغه ډیر ډیر چنده وي حتی تر اوسه پورې په قران کې راغلی دي تر هغه اوسه به ایم نه در نه درول برای والله یضاعف لمن یشاء دا اوسه او فرخونه لا پاک ذکر کله کای څوک چاته وای بابا خو زر واره مې درته ویږي 2000 مې درته ویږي 10000 برم نو معنا چې زه نو پرغه اوسه او منه درې چې سونه اخلاص لري ډیریږي تر اوسه او چند ام بالا کیږي نو درته فقط فزیع کفایت وکي چې الله ویله هم د فاره د دوغ خلکو چې دا مؤمن دی عمل صالح یې کړی دی او د خپل مال اولاد د جن د فاره کاری داغه د فاره چې جزاء او ضیع کې جزاء د چا د بالا بوت د زیاتوب د زیاتوب ترجمه به فزیاتوب وکړو بار لس چند او شل چند او زر چند ګرد در لانی سو دلته جزاء د زیاتوب ده ولی نو بما په سبب ده عملوش دی عمل کړی دی خو دا عمل دا غره کم دی چې دنیا لري کم اولاد لري ګر دی تعالی او تعالی پر لار روان کړی په هغه لار کې مصرفي ریا لري ریا دی خو هغه او تعالی ځنه قبلی فشال او وهم دی به فی الغرفات په بنگلو کې غرفه د لوري کوټې ته ویل کېږي چې د لیرې څخه مرمې ژبله خانه نو دی په بل خانو کې د جنت امنون امننه کوي د ته به هیڅ بیره نه یې متوجه پر دا بل خو چې اول ګار د ده شروع کېږي چې عذاب وویني هغه د کافر دا خو تېر سو خو اول یې د ته وقصي ورشروع کړي چې ته وقروه چې کشی یې باره نو امن د کومې خوا دی خورا زره بده بدتریږي عذاب پر زیاتېږي او مؤمن چې دی په امن کې په غروپاتو بنګلو کې به ورته ګرځي نو الله تعالی دا د کفارو هغه دعوه ورباتله کړه تر دې ځای پورې چې ستا دعوه باتله ده چې زه چې ډېر مال لرم زه چې ډېر اولاد لرم معلوم داره پر الله ګران یم پر الله ته نه یې ګران چې دا کافر یې پر الله دغه سړی گرانی چې د لږ عمل په بدله کې څونه ثواب ورکی ثواب په زیاتو بسر دي تر هغه در عمل به الله دي فشاء الله پاک فرمای وي والذین او هغه خلق یسعون چې دی کوشش کوي فی آیاتنا په باچلولو کې د آیاتو زموږ معاجزین په داس حال کې چې دی عاجز کوونکی دی د الله او د الله د رسول چې ته د قرآن کوم آیاتونه ورته وایه، دوی د هغه څه کې مقابله کوي، ابطال کوي، یا دا داسې نه کېږي پلانې دغسې ویل، یا دا داسې نه کېږي پلانې دغسې وایه. چې ته کوم شی ورته وایه دی هغه باطلیي. نو ته دا ترجمې ته متوجه ملا قاري، والذین هغه کسان یسعون چې دوی کوشش کوي، فی آیاتنا یعنی فی ابطال آیاتنا، په باطلولو کې د آیاتو زموږ د زموږ آیاتونه باطل کې، فی صد آیاتنا معنا په بندولو مخنیولو کې د آیاتو زموږ آیاتونه تطبیق نشي. دا خیاو معاجزین، په داسې حال کې چې دوی کوشش کوونکي دي. د چا چې معنا د رسول عاجزه کې، او هغه کسان چې د رسول پر لاره روان دي، هغه خلک عاجزه کې ده چې خپله کاره دی مخ دغسې ونیسي، چې کار یې ورجام کړي. تاسې اوس نه ګوري فقط اسلامي حکومت اعلان سوی دي، ټول خلک کوشش کوي، لاسونه سره ورکړي، آ پیسې ځینې راوګرځو، پلانې پر راوګرځو، چې مطلب دی مخ ته ولاړ نیسي، خبره یې ورجام کړي. دغه د پاره الله پاک دغه معاجزین دغه دي چې معنا دی تا عاجز کوي مقابله د آیاتونو، خو دی نه مني چې نه دی مني، نور دغه دي چې کوشش کوي چې تا عاجز کوي چې ته ورته تسلیم شې، چې بابا چې کوي هغه وکړي، ایله مې که داره کړه په ټولو خواوې کې راګرځولی دي. کېدای شي په دا خبره اوس تاسې پوهېږي که دلته د افغانستان یو شیخ دونه خراب شوی یک طالب کړی وای، نو به څه ناری وهی هی جوړ سه دغه لامله اوس هغه دې رډ برډ یې د ګردو مسکینانو پیسې بندې کړي وای، زه خپلو خلکو ته ویشم په دنیا کې څوک څه نه ورته، بابا دا کوم کار دی؟ خو درغله به تار یم، تا ته خو دا پیسې امانت پرتې دي ستا په بینک، تا امانت اخلي وزې پر خپلو رایوتو ویشم، زما سره یې جنګ کړی دي، زه هغو ته بدله ورلرو کوم. دغه ولې څوک څه نه وای؟ رب العالمین دغسې دا خبره دلته وایي چې ګردو مره چې دی دغه کار کوي معاجزین، معنا مې درشول چې معاجزین دغه معنا چې د هرې خوا سره یې کوشش کوي چې تا عاجز کې لاس دې در وتړي، دغه رقم مجبوره دي کینو چې دا دی کوي. اولئک دغه کسان به الله پاک وایي فی العذاب، دوی به په عذاب کې محضرون را حاضر کړه کېږي. محضرون یې ووایه، محضرون خو د مفعول شخص ولی چې یعنې په زور به دغسې ملایکې نیسي الله وایي عذاب ته به را حاضر کړي، چې دا نو اوس ستا د دنیا بربریت ولاړې هغه ولایک دغه خلق چې دی مقابله د آیاتو کی او معاجزین. ګوره یو خپ خپل عاجز دی، دا جلا دی، یو معاجز دی، معاجز دی چې تا عاجز کی په تا لار را باندې کې نخری در باندې وتر محاصره دی کې جوارونه در باندې را وسرخي، نو دی دا کار کی معاجزین، عاجز کوون کی د چا د جن د خلقو. ولایک دغه کسان په العذاب په عذاب کې محضرون را حاضر کړه کیج الله به په زور را ولې لاسترنی تو خو ور یادر او د لخت به تسلیم کی. نو دغه دواړي خبرې په دغه آیاتو په ترجمه کې تاسو وسواوري دي. امي رسول الله سلام ته تسلی ور ور کړه چې دا دستور د دنیا دغه سره روان دي چې رسول کوم خبره راوړې ده، دنیا والا خلک په مقابل کې درېدل، کته او مسکینان نه درېدل، خوشال مسکینان په مقابل کې د جن مرسو، خو خشته دور ته یې شده په دغه عالم مسکین نه یادي وای دا خوره کوي چې خدا بل باندې پېټامه باندې پسیو اصلي سرغنه بد اخ پښتنه چې حیا دی وای مرداري موجې پلان نه دي. د مرداري موجې اکثره وخت دغه مترفین دي، د الله تعالی او تعالی یاد کړ چې دا ژوند اسوده دي، د خپل وسایې که په حرام برابر کړی دی مې د الله سره باسي، که په حلال یې مې د الله سره باسي، زما عمر زما ژوند دیگر د غره کړي، د اسلام سره چې ارڅ کیږي، د قران سره چې ارڅ کیږي پروا نه لري. نو دغه خبره نبی علی سلام ته وکړه چې دا دستور دغه سره غلي دي، ته به پرځاندې را نه دای تسلی بلې دا خبره وکړه چې کفاره چې کوم دلیل وای د عذاب چې دی منکر او چې العذاب نه کښ پچا دلیل وای په مال او په اولاد وای چې دا الله راکړي جمرمدار پر ګران الله دا دواړي خبرې ورات کړلې چې نه مال او اولاد دا د جسم راګرځي چې څوک پر الله ګران مال او اولاد ورکی او نه د مال او اولاد د جې سبب ګرځي چې پر الله سړی ګرانیږي. معنا نه دلیل یې نه جوړولای شي، نه یې می جوړولای شي. مال او اولاد ګسره بل مسله ده، هغه الله د امتحان د پاره پیدا کړی دي، د امتحان د پاره چاته ورکی ده چا چې اخلي. دا چې ځینی وای اخسیدانه معنی چې په خدای نه دی ګران، دا چې وره کې دغه دا معنا نه ده چې په خدای باندې ګران دی، دا بل مسله ده، د امتحان د حکمت پر بنیاد چلیږي. ګرانښت په دین کې دی چې الله تعالی احکام عملي کول، د رسول علیه صلوات و سلام احکام چې بیانول هغه عملي کول، پر هغه عقیده دغه پر الله پاک باندې دغه سم کرم او معظم دی چې په غروفاتو په بل خانو کې د جنت په امنون دي. دا بل سړی چې دی هغه به دغه رقم دی اولاکی فی العذاب محضرون، دی به په عذاب کې را پیش کړی کیږي. نو هغه دوه خبرې تفصیل دی بیان سوی. الله عز وجل دې موږ ته پوهه راکړي، الله تعالی دې پر جن باندې تګ راته آسان. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.